مجده بده یار پسندید مرا، مجده بده مجده بده یار پسندید مرا، سایه او گشتم و برد به خورشید مرا، سایه او گشتم و برد به خورشید مرا. جان دل و دید منم، گریه خندید منم، یار پسندید منم، یار پسندید مرا. جان دل و دید منم، گریه خندید منم، یار پسندید منم، یار پسندید مرا. کعبه منم قبله منم، سوی من آرید نماز، کان صنم قبله نما خم شد و بوسید مرا. هر تو به دیدار خوشش تافته در دیده من، هر تو به دیدار خوشش تافته در دیده من، آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا، آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا. بر فرق فلک گوهری خوب نظر آمد و سنجید مرا، نور چو فوار زنم، بوسه بر این بار زنم، رشک سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا. سر زلفش نکشم سر زوای رخ او، باش که صد صبح دمم زین شب امید مرا، باش که صد صبح دمم زین شب امید مرا. پر تو ببی پیر ننم، جان رها کرده تنم، تا نشمم سایه خود باز نبینید مرا، تا نشمم سایه خود باز نبینید مرا. Thank you.